تفسیر ہے آیت نمبر 78 سے 78، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جس نے پیدا کی تمہارے لیے سننے کی قوت، آنکھیں اور دل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ شکر کم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت انسان کو کیوں دی تھی؟ تاکہ انسان حق کو پہچانے، کانوں سے حق کو سنے، آنکھوں سے دیکھے اور دل سے سوچنے سمجھنے کا کام لے، اور نتیجتاً حق کو پہچانے۔ یہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ اکثریت کے پاس یہ نعمتیں ہیں لیکن وہ حق کو نہیں پہچانتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ شکوہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان صلاحیتوں سے صرف اتنا ہی کام لیتے ہیں جتنا عموماً جانور لیتے ہیں۔ جانور آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں اور باقی کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مثلاً فالکن کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے، معلوم ہے نا آپ کو، عقاب کی، شاہین کی، کہتے ہیں کہ کئی میل کے ایریا میں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ صرف اپنا شکار۔ خشکی پر ہوں، سمندر پر ہوں، بہت سے پرندے اسی طرح اونچی اونچی اڑانے اڑتے ہیں، تیز نگاہ رکھتے ہیں، دور تک دیکھتے ہیں، لیکن صرف مطلب کی چیز دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے جانور کان رکھتے ہیں، لیکن ان کانوں سے کوئی عقل کی بات نہیں سنتے۔ کیا سنتے ہیں؟ ایسی آوازوں کو جن سے انہیں خطرہ ہو۔ صرف وہ اپنے آپ کو بچانے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے دل میں کیا ہوتا ہوگا؟ صرف ان کی ضرورت کی چیز کی خواہش، جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی کس کے خواب دیکھتی ہے؟ چھیچڑوں کے، یعنی وہ بیٹھ کے جب اونگ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ چھیچڑوں کو ہی یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح جانور صرف خود غرضی کی نگاہ اور دل رکھتے ہیں، ایسے ہی کچھ انسان دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ صرف وہ دیکھتے ہیں جس سے ان کی دنیا کو فائدہ ہو، صرف وہ سنتے ہیں جس سے ان کی دنیا کا فائدہ ہو، اور ان کے دل کن فکروں میں، کن خیالات میں منہمک ہے؟ صرف دنیا ہی کی باتوں میں، صرف اپنی پسند، مرضی اور دلچسپی کی چیزیں۔ ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں کیا خیال بستے ہیں، ان میں ہر وقت کون بستا ہے، کیا سوچے ہیں۔ ہم کہیں چلے جا رہے ہیں تو ہماری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے، کس چیز کی تلاش میں ہے، ہم کیسی آوازیں سننے کا شوق رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ان صلاحیتوں سے ہم نے واقعی وہ کام لیا ہے جس کام کے لیے اللہ نے دراصل ان کو پیدا کیا تھا؟ رہی یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضروریات، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ پرائیورٹیز بدلتی رہتی ہیں۔ انسان کی دلچسپیوں کا مرکز یا نقطہ بھی ایک نہیں ہوتا، کبھی ایک چیز، کبھی دوسری چیز، ایک غم سے نکلتا ہے تو دوسرے غم میں، ایک محبت سے دوسری چیز کی محبت اور لالچ میں، لیکن کوئی مستقل سوچ نہیں ہے ہمارے اندر تو کیوں نہیں؟ اور وہ اگر ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنی نگاہوں یا کانوں کے استعمال کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ یا اللہ عبرت والی نگاہ دے، حق بات سننے کی توفیق دے ہمارے کانوں کو۔ اور اگر ہم صرف ایسی بات توجہ سے سنیں جس سے مثلاً یہ کہ ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے ذرائع معلوم کر سکیں، مثلاً ایک شخص بزنس کرتا ہے تو وہ ایسی جگہ پر خوب سنے گا بھی اور بولے گا بھی, کیونکہ سننے اور بولنے کا عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے نا, کہ جہاں اس کے فیلڈ کی بات ہو رہی ہو. عموماً ہم نے ان چیزوں کے اوپر, اپنی ان کمزوریوں کے اوپر بڑے خوبصورت پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ میں فلاں چیز کا ماسٹر ہوں, فلاں چیز کا ایکسپرٹ ہوں, فلاں چیز میرا فیلڈ ہے, شعبہ ہے, لہٰذا اس میں میں اپنا اوپینین خوب دے سکتا ہوں. لیکن کبھی سوچنا بھی چاہیے کہ کیا ہماری زندگی صرف دنیا ہی کے ایک خاص شعبے یا ایک خاص فیلڈ میں دلچسپی کے لیے تھی کہ ہم صرف اسی کے ماسٹر ہو جائیں اور بس ختم ہو جائیں, اور جب ہم آخرت میں جائیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو. جس رب نے ہمیں سب کچھ دے کر بھیجا, نہ اس کی پہچان, نہ اس کی یاد, نہ اس کی عبادت, نہ اس کی اطاعت, نہ غور و فکر, نہیں, یہ زندگی نہیں. ہمیں اپنی اس زندگی میں ان صلاحیتوں سے, اپنی اس نگاہ سے, اس کان سے, اس دل سے, ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کے علاوہ ایک بڑی ضرورت بھی پوری کرنا ہے, ایک بڑا کام بھی لینا ہے, اور وہ کیا ہے؟ حق کو پہچاننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا, لیکن قلیلاً ما تشکرون, کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت دینے والے کو پہچان کر اس کے آگے جھک جانا, اس کا احسان مند ہونا, جواباً اس کو خوش کر دینا. تو یہ اظہار حسرت اور افسوس کا جملہ ہے, قلیلاً ما تشکرون, کتنا تھوڑا تم ان نعمتوں سے وہ کام لیتے ہو جس مقصد کے لیے یہ نعمتیں بنائی گئی تھی. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. ذَرَأَ, ذَال رے حمزہ, ذر ان کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا, پھیلانا, بڑھانا. تو ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھنے بھی لگتی ہے, پھیلنے بھی لگتی ہے. تو وہ ذات جس نے تمہیں پھیلایا یعنی دنیا بھر میں بکھیر دیا, وہ الیہ تحشرون, اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اس نے تم کو پیدا کیا, بنایا, پھیلایا, پھر یہ تم پھیلے ہی نہیں رہو گے بلکہ واپس سمٹو گے بھی. بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسان ایک کھیت اگاتا ہے, دانے بکھیرتا ہے, کھیت خوب بھرا بھرا ہو جاتا ہے, پھر پک جاتا ہے, پھر بالآخر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کسان صرف دانے بکھیرتا چلا جائے, کھیتی اگاتا چلا جائے, اور اس کے بعد اس کو کاٹے نہ, سمیٹے نہ, تو اس نے کیا کیا؟ ادھورا کام کیا. اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو وہ ادھورا کام کرتا ہے, تو کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں کہ وہ صرف تمہیں پھیلا دے گا اور واپس سمیٹے گا نہیں, اکٹھا نہیں کرے گا, جمع نہیں کرے گا, اور پھر تم کسی کھیت کی طرح بے جان چیز تو نہیں ہو کہ تمہاری کٹائی کر کے کہیں رکھ لی جائے کسی اور چیز کے استعمال کے لیے. باقی سب کچھ تو تمہارے لیے بنا ہے, لیکن تم تو کسی اور کے لیے بنے ہو, اس لیے تمہاری حیثیت میں اور باقیوں میں فرق ہے. جب تمہاری کھیتی کٹے گی تو کسی اور کا ترنے والا نہیں بنے گی, بلکہ تم تو کان, آنکھ, دل رکھنے والی مخلوق ہو. تمہیں تو سوچنا سمجھنا ہے, تمہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. پھر تم سے دیکھا اور پوچھا یہ جائے گا کہ تم وہ کام کر کے آئے بھی ہو یا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت, اور وہ اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. یعنی پھیلانا کیا ہے؟ یحیی, اور جمع کرنا کیا ہے؟ یمیت, زندگی دے کر پھیلا رہا ہے اور موت سے سمیٹے گا. اور یہ کام بالکل ایسا ہی ہے جیسے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, جس طرح رات اور دن کا اختلاف, گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. یعنی وہ اگر رات اور دن پر قدرت رکھتا ہے تو تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری موت پر, تمہیں اکٹھا کرنے پر آخر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ جس طرح ہر دن پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے, اور مرنے کے بعد اگلے دن پھر جی اٹھتا ہے، تو جو رب ہر روز تمہارے سامنے رات اور دن کے اختلاف کی شکل میں اپنی یہ قدرت ظاہر کر رہا ہے، وہ رب آخر تمہیں قیامت کے دن پھر سے زندہ کیوں نہ کر سکے گا؟ یہاں دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانا مقصود ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہی ہر چیز پر غالب ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات اور دن پابندی اوقات کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان کی باغڈور خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، یہ خود سے نہ آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رات اور دن کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ زمین کی گردش کی وجہ سے۔ یہ گردش کون کر رہا ہے؟ خود تو نہیں ہو رہی۔ مثلاً آپ پنکھا چلاتے ہیں، تو آپ چلاتے ہیں تو وہ چلتا نا، خود تو نہیں چلنے لگ جاتا، تو ہر سبب کے پیچھے کوئی مسبب ہوتا۔ تو اس کائنات میں کون مسبب الاسباب ہے؟ یہ سب کچھ خود سے خود نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بل قالو، انہوں نے کیا کہا؟ مثل ما قال الاولون، وہی کچھ جو پہلے کہتے تھے۔ اللہ کی قدرت کی یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بات سمجھنے کی بجائے کیا کہہ کر گوا دی؟ کیا طرز عمل اختیار کیا؟ وہی جو پہلوں نے کیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے اسے یہ استعمال کرتے، کیونکہ پچھلی آیت کے آخر میں آتا نا، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، تمہاری عقل تم کو کچھ نہیں سجھاتی، یہ زندگی، یہ موت، یہ رات اور یہ دن، اور انسانوں کا پھیلنا اور دنیا سے واپس چلے جانا، یہ عقل کے ذرائع کان، آنکھیں اور دل، ان کا تم استعمال آخر کیوں نہیں کرتے ہو اور عقل کو کام میں کیوں نہیں لاتے ہو؟ اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے تم نے وہی کہا جو پہلوں نے کہا تھا۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اور انسان کے قول یا انسان کی جو بات ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اس کی اوریجنل تھنکنگ ہوتی، انڈیپینڈنٹ سوچ ہوتی، اپنی عقل کے استعمال سے وہ بولتا ہے، اور دوسرے نقالی، امیٹیٹ کرنا، جو دوسرا کہہ رہا وہی سن کے کہہ دینا، دہرا دینا، اپنی عقل سے کچھ نہ سوچنا۔ فرمایا کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا تعقلون، خود سے نہیں سوچتے، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے دل نہیں استعمال کرتے تھے، وہی کہہ رہے ہو جو اوروں نے کہا۔ اوروں نے کیا کہا تھا؟ پہلوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلِ اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر، اسطورہ کی جمع، لکھی ہوئی کہانیاں، حکایتیں۔ کفار مکہ سے جب آس پاس کے دیہاتوں سے آ کر بدوی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جو نبی تم میں پیدا ہوا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، یہ کیا باتیں بتاتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، کیونکہ انہیں تو سننے کا موقع نہیں ہوتا تھا، تو مکہ والوں سے پوچھتے تھے، تو وہ کیا کہتے کہ کوئی نئی بات نہیں، وہی پہلی کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کی داستانیں اور قصے ہیں جو ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کہتے تھے کہ پرانی کہانیاں ہیں اور پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، ہمارے باپ دادا نے بھی سنی ہوئی ہیں اور ہم نے بھی سنی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے تھے یہ کوئی نئی تعلیم نہیں تھی، پچھلے پیغمبروں نے بھی یہی تعلیم دی تھی، اور ایک پیغمبر کی تعلیم کو نہ ماننے کا انجام دوسرے پیغمبر کی قوم کو بتایا جاتا تھا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک جنریشن ان باتوں سے آگاہ تھی۔ تو ان کے آبا و اجداد بھی پیغمبروں کی مخالفت کرتے رہے، ان کے بھی یہ اعتراضات تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیا جائے گا. تو ان کا خیال کیا تھا کہ یہ سب وہی گھسی پٹی باتیں ہیں جو پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور پھر ہمیں بھی بتائی جا رہی ہیں. اور اس کو اس انداز میں کیوں بیان کرتے تھے کہ گھسی پٹی باتیں ہیں, پرانی باتیں ہیں, ہمارے آبا و اجداد سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے, یہی سنا جا رہا ہے, اور جو کچھ کہا جاتا وہ تو ہو کے دکھائی نہیں دیتا. لقد وعدنا نحن, یہ بڑے وعدے کیے گئے ہیں ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے کہ عذاب آ جائے گا اور سزا ملے گی اور قیامت آئے گی. ابھی تک تو قیامت آئی کوئی نہیں. قل لمن الارض ومن فیہا, ان کے اس جواب کو پا کر ان سے کچھ سوال کیے گئے, انہیں چھوڑ نہیں دیا گیا. اب آپ سیکوینس دیکھیں نا کہ پیغمبر نے پیغام پہنچایا, ان لوگوں نے ایک نیگیٹو ریئیکشن شو کیا, تو پیغمبر دل چھوڑ کر بیٹھ نہیں گیا, کنارہ کشی نہیں کر لی, بلکہ اب ایک دوسرے انداز میں بات سمجھائی جا رہی ہے. اور وہ کیا انداز ہے کہ ان کے شعور کو جگایا جائے, ان سے سوال کیے جائیں, ان سے پوچھا جائے, پھر ان پہ حجت تمام کی جائے. کل اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی فرمائی, آپ ان سے ذرا کہیے, ان سے پوچھئے, لمن الارض, یہ زمین کس کی ہے, ومن فیہا, اور جو کچھ اس زمین میں وہ کس کا ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, اگر تمہیں معلوم ہے. سیقولون للہ, ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے. قل افلا تذکرون, کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو, تم ہوش میں نہیں آتے ہو. یعنی اگر تم مانتے ہو, اعتراف کرتے ہو کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے, تو پھر عملی طور پر اس کی ملکیت کو مانتے کیوں نہیں ہو. اب زمین پر کون تھا, یہ خود تھے, اور زمین کے اندر کون تھے, ان کے باپ دادا. کہا کہ اگر وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور تم بھی اس کی قدرت میں ہو, تو پھر تم اس کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے, اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے, اس کی بات مان کیوں نہیں جاتے. اگر واقعی اس کی قدرت ہے, کیا وہ دوبارہ انہیں اٹھا نہیں سکتا پھر. افلا تذکرون, تمہیں نصیحت نہیں ہوتی, ڈرتے نہیں ہو اللہ سے. تمہارے جسم, تمہاری روح, تمہاری جان کس کے اختیار میں, کس کے قبضے قدرت میں ہے. تم مانتے ہو کہ اللہ کے ہے اور پھر اسی سے نہیں ڈرتے ہو. آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی اسی قسم کا رسمی ایمان رکھتے ہیں نا. اہل مکہ کا یہ ماننا ایک رسمی ماننا تھا, ایک فیکٹ کے طور پر تو کہتے تھے ہاں بھائی سب اللہ نے بنایا, اللہ تعالیٰ کا تصور ان کے ہاں موجود تھا, وہ مانتے تھے, لیکن عملی زندگی اس کے بالکل الٹ تھی. آج ہمارا حال کیا ہے, ہم بھی کہتے ہیں یہ زمین اللہ کی, کہتے ہیں نا یہ آسمان اللہ نے بنایا. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو کس نے بنایا, تو ہم سب کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا. ان سب چیزوں کا مالک کون ہے, ہم سب کہیں گے اللہ مالک ہے. دن میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ مالک. جب ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں کہ وہ مالک ہے, تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں, اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے, اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے, اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے, اس کا حق کیوں نہیں دیتے. پھر پوچھا گیا قل من رب السماوات السبع, ان سے پوچھئے کون ہے رب سات آسمانوں کا, ورب العرش العظیم, اور عرش عظیم کا. سیقولون للہ, کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ. قل افلا تتقون, کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو. پچھلی آیت میں صرف زمین اور اس کی موجودات کی ملکیت کی بات تھی, اس آیت میں پوری کائنات کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے. تو گویا کفار مکہ کو یہ اعتراف تھا کہ ساری کائنات کا مالک و مختار صرف اللہ ہے. تو دراصل ان کو پھر سمجھانا یہ تھا کہ جب ہر چیز اللہ کے اختیار میں, تو پھر یہ تمہارے معبود کہاں سے آ گئے, ان کے اختیار میں کیا ہے, ان کی ملکیت میں کیا ہے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. افلا تتقون, تم ڈرتے نہیں ہو, تمہارے دل میں اس کا خوف نہیں ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء, کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت, ملکوت کل شیء، اور ملکوت کا لفظ جو ہے ملک کے معنوں میں بھی ہے اور ملک کے معنوں میں بھی، یعنی بادشاہی، کنٹرول، ملکیت، یعنی یہ مزید وضاحت ہے پچھلی آیت ہی کی. جیسے پہلی آیت میں زمین کی بات تھی، دوسری میں آسمانوں کی بات تھی اور عرش کی بات تھی، اور تیسری میں ہر چیز کی ملکیت کی بات، ملکوت، ہر چیز کے کنٹرول کی بات. ملکوت مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں بادشاہی، کنٹرول اور مکمل ملکیت آتی. ہر چیز کی مکمل ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور پھر جس کے ہاتھ میں مکمل ملکیت ہوگی اس کا اختیار کتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ہوا یجیر ولا یجار علیہ، کہ وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا. تو پھر یہ تمہاری دیویاں اور دیوتا کہاں سے آ گئے؟ جب مکمل کنٹرول اس ہستی کا ہے، پناہ وہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پناہ دے ہی نہیں سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، کوئی اور چھڑا نہیں سکتا، تو پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جب ان سے یہ پوچھا جائے گا تو یہ جواب یہی دیں گے کہ اللہ کے لیے سب کچھ. اب آپ دیکھیں کہ ان آیات کی روح سے مشرکین مکہ کا بنیادی عقیدہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ زمین اور آسمان اور عرش عظیم اللہ کا ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی اور پناہ دے نہیں سکتا. یعنی اگر وہ پکڑے تو کوئی اور جا کے چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا. یہ سب باتیں ماننے کے باوجود پھر ان کی عقلوں کو کیا ہو جاتا تھا؟ وہ کہاں سے بھٹکتے تھے، کہاں سے پھیرے جاتے تھے؟ قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم سحر زدہ ہوتے ہو، کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اللہ کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں، تصرفات میں کس طرح شریک ٹھہرا لیتے ہو؟ اب آپ اپنے پہ آ جائیے. ہماری سوسائٹی میں بھی، ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اصولی طور پر یہ ساری باتیں مانتے ہیں، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو ہم تو پھر ان سے بھی آگے گزر گئے. یعنی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہ پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. لیکن ہم تو اس سے بھی آگے چار ہاتھ گزر گئے اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پکڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، اور ہاں اگر آپ پکڑے تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا. تو جس قوم کے ایسے عقائد ہوں پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کس توحید پر کاربند ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اور ایسی باتیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ سنی سنائی، کوئی بڑا یہ کہتے ہوئے مل گیا، کسی لاؤڈ سپیکر پہ سن لیا، ہم نے بھی بے سوچے سمجھے اس کو دہرانا شروع کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کا مکمل کنٹرول، قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور اس کے اختیارات میں دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا. اور اس طرح کے سارے عقائد انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی اور جا کے اس کو چھڑا لائے گا، یا اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی اور اس کو چھپا لے گا کہیں، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. پھر یہ دلچسپ بات ہے نا کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم اپنے پیغمبر کو ساحر کہتے ہو، تمہاری اپنی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ لگتا ہے سحر زدہ تو تم خود ہی ہو. ذرا اسٹیٹ آف مائنڈ کو دیکھیے نا کہ آپ ایک چیز کو بھی مان لیں، دوسری کو، تیسری کو، اور جو کنکلوژن ہے وہ اس کے الٹ لے کے جا رہے ہیں. ऐसे नहीं जैसे आप किसी बच्चे से मैथ्स के सिंपल सवाल हल करवाते हैं, शुरू शुरू में बच्चों को जब जमा तफरीक सिखाते हैं ना, आप उसे समझाएंगे नहीं, देखो ये तीन उंगलियां ये गिनो, ये तीन है ये गिनो, अब टोटल करो देखो कितने हुए, तो वो इधर नहीं देखेगा, इसको भूल जाएगा पांच। तो हम कहते इसकी अकल मारी गई, इसकी समझता नहीं, अकल से काम नहीं लेता, इसको क्यों नहीं नजर आता कि ये उंगली भी खड़ी है साथ। तो बिल्कुल इसी तरह शहर में क्या होता है, चीज कुछ होती है उसको कुछ और नजर आ रही होती, नजरबंदी। ये इनकी नजर बंद कहाँ से होगी? मैजिशियंस के जितने भी खेल होते हैं वो दरअसल क्या होते हैं, नजर का धोखा होता है ना, नजरबंदी होती। और मैं जब मानते हो तुम्हारे दिल तुम्हारी जबानें इकरार करती हैं, और जब अमल की बात आती है तुम्हारी अकल फिर जाए, तुम्हारी नजर बंद हो जाती, उस वक्त तुम कुछ और करने लगते हो, दीवानों जैसी हरकतें करने लगते हो। अन्ना तो सरून, किसने तुम्हें मशहूर कर दिया? यानी मशहूर करने वाली बात होती है ना। अच्छा, मशहूर करने में अमूमन क्या होता है, यानी कोई शख्स किसी खास चीज से मशहूर हो गया, गोया उसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया। क्योंकि जब तक आपकी अपनी अकल काम करती है आप मशहूर नहीं होते, मशहूर उसी वक्त होता है जब आपकी अकल पे आपके जज्बात गालिब आ जाते हैं। यानी किसी भी चीज की ऐसी अट्रैक्शन जो आपसे सेंस ऑफ लॉजिक खत्म कर दे, आपकी समझ बूझ खत्म कर दे। अमूमन जब दिल और दिमाग में जंग होती है तो क्या होता है, ऐसा ही होता है ना, आपकी अकल कहती है चीज मेरे लिए नुकसानदेह। मसलन एक शख्स शुगर का मरीज, उसके लिए मीठा सख्त नुकसानदेह, उसको पता है इससे मेरा शुगर लेवल हाई हो जाएगा, मेरी हलाकत हो सकती, लेकिन अब वो क्या करे, उसका दिल चाह रहा है खाने। डॉक्टर उससे पूछता है तुम्हें पता है ना कि शुगर तुम्हारे लिए नुकसानदेह, वो कहता हाँ पता है, मानते हो मानते, लेकिन जब अमल का वक्त आता क्या हुआ अकल को, कहाँ गई वो। ये जो रवैया है कि मानने के बावजूद कि एक चीज सख्त नुकसानदेह, हम सबको पता है झूठ सख्त नुकसानदेह, पता है ना, लेकिन जब मौका आता है फिर हमें याद क्यों नहीं रहता। बहुत सी चीजों की हकीकत हम जानते होते हैं लेकिन फिर भी फैसिनेट होकर धोखा खाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने आगाज कलाम कहाँ से किया, समा बसर और अफ़ेदा, लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते, इनको इस्तेमाल नहीं सही करते। इन दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से भरना चाहिए था, तुमने इन्हें दुनिया की हकीर चीजों की मोहब्बत से भर दिया, शुक्र अदा ना किया। शुक्र का ऑपोजिट ना शुक्रपन होता है ना, नाकदरी की तुमने अल्लाह की नेमतों की। बल अतैनाहुम बिल हक, बल्कि हम लाए हैं इनके पास हक, यानी पैगंबर इनके पास हक लेकर आया है। वो इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं।